pośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Minęła ósma. Czas na serwis, który przygotowali przed sobą Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Za chwilę o uroczystościach w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, tym ma się zająć dziś rząd. I o wielkim sercu ułożonym ze świeczek przed greckim parlamentem, to w hołdzie o ofiarom pożarów. Uroczysta sesja Rady Warszawy, msza polowa i apel poległych. To najważniejsze uroczystości w przeddzień 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Witold Banach. Uroczysta sesja, która odbędzie się w Zamku Królewskim, będzie symbolicznym uczczeniem rozpoczęcia walk, wyjaśnia wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. To jest swoisty hołd, uczczenie tej ważnej dla naszego miasta daty. Na tej sesji przyznajemy honorowe obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy. Próbujemy uhonorować tych, których zasługi dla naszego miasta są ogromne. Wieczorem na Placu Krasińskich z udziałem powstańców i władz państwa odprawiona zostanie polowa msza w intencji powstańców warszawskich. Po jej zakończeniu zostanie odczytany apel poległych. Kapitan Janusz Walędziak podkreśla, że uroczystości na Placu Krasińskich są dla powstańców niezwykle ważne. Przede wszystkim czujemy, że jest pamięć o powstańcach, o tych oddziałach. Także to jest coś wspaniałego, że ta społeczność warszawska pamięta o powstańcach. Po uroczystości odbędzie się widowisko muzyczne pod tytułem Sierpniowa Miłość. Będzie ono poświęcone powstańcom, którzy pobrali się w czasie walk o stolicę. Witold Banach, Polskie Radio. Do walk z Niemcami ruszyło w sierpniu 1944 roku około 40-50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Powstanie miało trwać kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W walkach poległo około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej też były ogromne. Zginęło około 180 tysięcy osób. Po powstaniu hitlerowcy wypędzili z Warszawy ponad pół miliona mieszkańców, którzy przeżyli powstanie. Miasto obrócili w perzynę. Zawsze przestrzegałem prawa, strzegłem bezpieczeństwa państwa i obywateli, chroniłem konstytucyjny porządek prawny, zapewnił były szef ABW generał Krzysztof Bondarek w oświadczeniu przed postawieniem mu zarzutów w prokuraturze regionalnej w Białymstoku. Generał ma się tam stawić przed południem, aby według jego informacji usłyszeć zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dla osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej. Krzysztof Bondarek zapewnia, że jest niewinny i dowiedzie tego przed sądem. Prokuratura potwierdziła wcześniej, że generał Bondarek ma być dziś przesłuchany, nie chciała jednak podawać szczegółów sprawy. Według mediów śledztwo prawdopodobnie dotyczy nieprawidłowości przy zawieraniu umów z pracownikami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i okresu, gdy kierował nią Krzysztof Bondarek, czyli lat 2007-2013. 2 miliony hektarów upraw i 120 tysięcy gospodarstw dotknęła tegoroczna susza, ale wciąż nie są to ostateczne dane, bo komisje nadal szacują straty. Takie informacje przedstawił wczoraj resort rolnictwa. Dziś programem walki ze skutkami suszy ma się zająć rząd. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada dopłaty do hektara zniszczonych upraw. W przypadku najbardziej poszkodowanych gospodarstw mają one dotyczyć jednak tylko gospodarstw o największych stratach przekraczających 70%. Będzie to pewnie kwota duża, ale i sytuacja jest ekstremalna. Ta susza wymaga również działań nadzwyczajnych i rząd Prawa i Sprawiedliwości takie działania będzie podejmował. Rząd ma się zająć dziś także sprawą podnoszoną przez rolników podczas niedawnego protestu w Warszawie, czyli fatalną sytuacją w skupie owoców, gdzie ceny są dramatycznie niskie. Rolnicy podejrzewają zmowę cenową. Były minister rolnictwa Marek Sawicki, poseł PSL-u, mówił rano w radiowej Jedynce, że obecny resort rolnictwa za mało sprzyja tworzeniu grup i organizacji producenckich. To, co jest nam dzisiaj potrzebne, to porządne przechowalnie, chłodnie, mrożarnie, magazyny, gdzie rzeczywiście ci producenci dzisiaj owoców i warzyw nie musieliby stać pod przymusem sprzedaży ze względu na to, że owoc dojrzewa i nie da się go przetrzymać. Początek posiedzenia rządu o 10:00. Setki osób przyszły wieczorem przed parlament w Atenach, by uczcić pamięć ofiar pożarów sprzed kilku dni. Zginęło w nich ponad 90 osób, w tym wiele dzieci. Nadal ponad 20 osób uważa się za zaginione. Uczestnicy wieczornego zgromadzenia trzymali w rękach świece. Wielu modliło się. Zgromadzeni przed parlamentem ułożyli wielkie serce z płonących świeczek. W środku zostawiali kwiaty, pożegnalne listy i flagi Grecji. Była tam też ułożona ze świeczek data 27 lipca. To tego dnia rozegrała się tragedia. Cicha manifestacja odbyła się z inicjatywy sportowca, który przez media społecznościowe wzywał wszystkich do uczczenia pamięci ofiar pożarów. To przepraszam od nas dla was wszystkich tam wysoko w górze, napisał. Wielu Greków deklaruje, że czuje ból i gniew z powodu tego, co wydarzyło się w Mati. Są wstrząśnięci rozmiarem tragedii i historiami ludzi, którzy stracili swoich bliskich. Dużo osób poruszyły też słowa kobiety, której mąż i dwójka dzieci zginęli w pożarze. Zaapelowała ona do wszystkich, aby każdego dnia czuli wdzięczność za to, co mają. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A my znów o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Po 12 minutach w Szczecinie było, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. Najpierw trafił Joel Valencia, potem głowę dostawił Mateusz Mak. Piast pokonał Pogoń 2-0 i dołączył do Lecha i Zagłębia Lubin, czyli tych drużyn, które po dwóch kolejkach w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie mają komplet punktów. Tak o wczorajszym meczu mówi obrońca Piastunek Marcin Pietrowski. Naprawdę dobrze zagraliśmy, szczególnie tą pierwszą połowę. W drugiej połowie jednak tej kontroli nie mieliśmy nad tym spotkaniem, ale... No i tak myślę, że tutaj troszeczkę szczęścia było i może też doświadczenia po naszej stronie. Dobre nastroje w Gliwicach, marne w Szczecinie. Pogoń zaczęła sezon od dwóch porażek. Gdzie sezon zacznie Robert Lewandowski? Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że znów w Monachium. W sprawie Roberta nic się nie zmieniło, sytuacja jest jasna, zostaje w Bayernie, bo jest naszym najlepszym napastnikiem. Nie będziemy go chcieli sprzedać i nie sprzedamy, stwierdził w wywiadzie dla Sky Sports nowy trener Bawarczyków Niko Kovac. Pracodawcę zmienia za to Thomas Lemar. Francuz opuszcza AS Monako i za bakadala 70 milionów euro przenosi się do Atletico Madryt. Nie wiadomo, ile kosztował Borussię Dortmund Axel Witsel, brązowy medalista mundialu z reprezentacją Belgii, do Europy wraca z Chin. My kojarzymy go nie tylko z udanym występem w Mistrzostwach Świata, ale i z tym, że kilka lat temu brutalnie złamał nogę Marcinowi Wasilewskiemu w lidze belgijskiej. Kończąc wątek piłkarski, nie możemy nie wspomnieć, że dziś rewanż w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów gra Legia. Na Słowacji w Trnawie spotka się ze Spartakiem i spróbuje odrobić dwubramkową stratę z Warszawy. Trener legionistów Dejan Klafuric cieszy się, że do składu wracają Michałowie Pazdan i Kucharczyk. Ci piłkarze dają nam wiele jakości, są dużym plusem i z nimi zagramy z większą mocą i pewnością siebie. Mecz w Trnawie od 20.30, transmisja w telewizyjnej Jedynce i TVP Sport. A kolarski Tour de Pologne rusza w najbliższą sobotę i na starcie zamelduje się na pewno Michał Kwiatkowski. Hubert Hurkacz zameldował się tymczasem w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Waszyngtonie. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Doktor Tomasz dziś przypominał o wodzie i o burzach. Ja też przypomnę, że będzie i deszczowo, i burzowo, może być zresztą. Proszę wtedy znaleźć schronienie i też nie pod drzewami. Takie gwałtowne zjawiska są możliwe, mimo że na niebie na razie w wielu miejscach chmur brak. Na dodatek upalnie 25 stopni tylko w Zakopanem, ale 28 w Przemyślu, 30 w Koszalinie, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Krakowie, 31 w Gdańsku, Łodzi i Katowicach, a 32 stopnie w Poznaniu, w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie. Poza tym to ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeśli chodzi o upały, dotyczyć może także tego, że miejscami temperatura może być wyższa. Ciśnienie w południe 1005 hektopaskali będzie nieznacznie rosło, a skoro wspomnieliśmy, że w Berlinie 35 stopni, to dodajmy, że to oczywiście nie jest najwyższa europejska stolica z temperaturą, właściwie temperatura najwyższa w europejskiej stolicy, bo w Madrycie planowane jest stopni 30. Nieco chłodniej w Sztokholmie 31. Według prognoz upały będą doskwierać nam nawet do czwartku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko dwa dni zostały. Dwa dni, Barbara? Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.

Ale pan, gorąco, co? No właśnie gorąco, widzę, że pan przewodniczący nawet już w takim letnim stroju tutaj do nas przybył. Krótkie spoderki. No właśnie. Ale to jak to się ma ten letni strój i taka atmosfera letnia do tych zapowiedzi, które od kilku tygodni pan zgłaszał? Do tej pory wydawało się lider takiej bardziej umiarkowanej opozycji. Ja tutaj słyszę o wsadzaniu do więzienia, o ostrych akcjach rozliczeniowych, o odwecie. To jakoś tak nie pasuje. Czy nie? Czy pasuje? Wie pan, znaczy wydaje mi się, że trzeba... Dlaczego ja to robię? Nie robię po to tego, żeby być arogancki i ordynarny w polityce, tylko mówię o tym, co się może zdarzyć. Ostrzegam wszystkich tych ludzi, którzy wiedzą, że jest łamane prawo, a mimo tego, że jest łamane prawo, wchodzą w instytucje, które za chwilę będą orzekały i będą łamały to prawo. Bo ja mam filozofię taką. Jest kwestia oczywiście filozofii. Pan może inaczej myśleć, ktoś może inaczej myśleć. Ja mogę inaczej myśleć. Myślenie moje jest takie. Jeżeli KRS został powołany przez polityków niezgodnie z prawem, jeżeli to, co się dzieje z panią Gersdorf, dzieje się niezgodnie z konstytucją, to instytucja, która na przykład będzie Sądem Najwyższym, wszyscy sędziowie, którzy się zgłoszą przy tych marnych kryteriach, przy ustawach, które ja uznaję, że są niezgodnie z prawem przyjęte, wszyscy ci sędziowie muszą się spodziewać kary. Ja po prostu mówię to w ten sposób. Mówię grzecznie bardzo, ale stanowczo, bo uważam, że Grzesiek Schetyna w tej sprawie jest za miękki i że jego działania to są werbalne działania, natomiast de facto na przykład w Słupsku czy w Gorlicach z PiS-em współpracuje. Ja mówię, słuchajcie, macie czas. Nie musicie tych decyzji podejmować. Nie musicie wchodzić do Sądu Najwyższego i podejmować potem złe decyzje, polityczne decyzje. Opamiętajcie się i temu to służy. Dobrze. W tej chwili, z tego co przynajmniej ogólnie wiadomo, jest 148 kandydatów do Sądu Najwyższego, reprezentujących różne zawody prawnicze i nie tylko, bo są tam też naukowcy. Czyli rozumiem, że te osoby, które zostaną następnie przez KRS poddane sprawdzeniu i zostaną przedstawione prezydentowi, pan uważa, znaczy pan głosi, że zostaną, co się z nimi stanie? Ja zaraz panu powiem. Co się z nimi stanie? Niech pan pamięta, że to jest ten KRS, który jak przedłużał sędziom niektórym możliwość ich wykonywania zawodu, robił to pod wpływem pani Pawłowicz, która się zachowywała, chyba pan też to przyzna, skandalicznie na tym posiedzeniu KRS-u, wyciągając tam jakieś historie, bzdury, emocje, zero merytoryki. Ja panu powiem, co się stanie? Ja panu powiem. Uważam, że ci sędziowie w momencie, kiedy dojdą siły, które będą przestrzegały konstytucję, powinni i prokuraturze powinni być pozbawieni prawa wykonywania zawodu. Ale jak pan to zrobi? Załóżmy, że pan dostaje tę władzę. Proszę pana, ale ja to zrobię, wie pan co, a teraz odpowiem panią w sposób grzeczny, ale bezczelny. Proszę bardzo. Ja to zrobię poza trybem. Proszę pana, okazało się, właśnie chcę być strażnikiem konstytucji. Pan. Dlatego tak. Wie pan dlaczego się, co się okazało? Bo nie widziałem pana na pierwszych stronach gazet, jak poseł Kaczyński, Jarosław, wszedł i powiedział, a teraz będzie poza trybem. I wszyscy żeście kleknęli przed nim. To jest takie straszne naruszenie prawa. Proszę pana, ale nie, nie. Rozumiem, że to jest coś, co pociąga za sobą zniszczenie całego porządku demokratycznego, bo poseł Kaczyński wszedł poza trybem. Ale niech pan posłucha. Jesteśmy w swojej roli. Ja jestem politykiem, a pan jest dziennikarzem, który głosi określone poglądy. Panu się to podoba, a mnie się to nie podoba. Otóż poza trybem niczego nie można załatwiać. Przyjmiemy takie ustawy, które po pierwsze dadzą możliwość nie odpowiedzialności zbiorowej, ale dadzą możliwość indywidualną zabrania możliwości wykonywania zawodu oraz, uwaga, bo to zrobiła Platforma w 2009 roku i PiS to poprawił do określonej grupy ludzi, również ograniczymy im emerytury. W związku z tym dotyczy, ja tym ludziom... To dotyczy, żebyśmy się zrozumieli. To dotyczy osób, które teraz zajmują stanowiska z nominacji, czy to w KRS-ie, czy w Sądzie Najwyższym. To dotyczy KRS-u. To również dotyczy, żeby była jasność, prezydenta naszego kraju, to dotyczy wszystkich urzędników, ale prezydenta to jak pan ukaże? Proszę pana, Trybunał Stanu. Dobrze, czyli reprezentant Trybunału Stanu dla sędziów zakaz wykonywania zawodu. Tak? Oraz emerytury dla prokuratorów, którzy wszyscy ci, którzy w tej chwili wiedząc, że łamią prawo. A posłowie? Wiedząc, proszę pana, co pan zrobi posłom? Proszę pana, posłów naród nie wybierze moim zdaniem. No ale jak wybierze? To co pan wtedy, jak ich pan ukaże? Proszę załóżmy, pana, że pan wygra wybory, 30 kilka procent to są posłowie PiS-u i co pan wtedy zrobi? Niech pan posłucha, niech pan da nam wejść do Sejmu, wejdziemy do Sejmu i będziemy dzień po dniu to wszystko robili. Dlatego, że nie może być przyzwolenia na to, że jak jest w Konstytucji napisane, że ktoś ma 6-letnią kadencję, to jakiś tłumok pod politycznym nadzorem po prostu sobie uznał inaczej. I wie pan co? I ja panu coś powiem. Jeżeli nawet to, co ja zrobię i co będę proponował, będzie się komuś nie podobało i następna władza mnie wsadzi do więzienia, to ja panu powiem, to ja wolę, będę dumny z tego, że będę siedział w więzieniu za to, że broniłem Konstytucji, obok tego, który siedział w więzieniu za to, że łamał Konstytucję. Ale jak pan będzie bronił Konstytucji, jak pan chce posadzać do więzienia wszystkich, to przecież nie będzie zgodne z Konstytucją. Proszę pana, ale ja wiem, co moje słowa robią. Ja to mówię. Ja jestem twardym facetem. No dobrze, zadałem proste pochodzenia. Pytanie. Zrobię to po prostu. Wprowadzę takie ustawy. Tymi, którzy głosowali za tymi ustawami, są posłowie. Pytam się, czy jakieś kary, sankcje przewiduje pan również dla tych posłów, którzy głosowali za zmianami w KRS pana, i w Sądzie Najwyższym? Ale oczywiście, że tak. Ale jak jest? To są koniec immunitet. Odbierze pan im immunitet? Dobrze, przestaną być posłami, odbiorę immunitety. Odbierze pan immunitety posłom? Proszę pana, a ile posłom w tej chwili z opozycji są odbierane ale immunitety? Ale za to, że głosowali? Przecież to jest wykonywanie ich obowiązku. Ale proszę pana, nie. Ich obowiązkiem w tej chwili nie jest bronienie prawa, tylko ich obowiązkiem w tej chwili jest głosowanie tak, jak im prezes Kaczyński każe. Czy pan tego nie widzi? Czy pan nie widzi? Widzę, ale no dobrze, ale ja to widzę. Panie przewodniczący, to nie chodzi o to, co ja widzę. Ja proszę się po prostu pana, ale ja pana jeszcze raz informuję. Wprowadzimy takie ustawy, które dadzą możliwość ukarania wszystkich tych, którzy w tej chwili łamią prawo. Mówię to o tym dlatego, żeby im powiedzieć, zastanówcie czyli się. Czyli dotyczy to również posłów i również senatorów, dotyczy tak? wszystkich. Wie pan co? Senat kiedyś w Polsce był budowany po to, żeby był izbą refleksji. Ale ja staram się przejść od tych państw ogólnych zapowiedzi do całkiem konkretnych, dlatego pytam tylko jedną rzecz. A wie pan, czym jest senat? W jaki sposób pan mi odbierze immunitet? Proszę pana, wprowadzę ustawy, które dadzą to zrobić. Mhm. Czyli pozbawi pan posłów opozycji tak. immunitetu. Pozbawię. Tak, ale co to jest za problem pozbawienia immunitetu? Ale tak zbiorowo? Przecież proszę pana, co chwilę. Tylko tym, którzy łamią prawo. Ale to z pańskiego rozmowania wynika, że wszyscy obecni posłowie PiS-u łamią prawo. Proszę pana, ale czy pan zauważył, że izba refleksji, którą był Senat, zamieniła się w tej chwili w wykonaniu senatorów PiS-owskich w izbę głupoty? Czy pan zauważył, ale że... Ale pan do mnie tak mówi, jak miał coś zauważyć. Ja niczego nie zauważyłem, panie przewodniczący, pan musi o tym przekonać Polaków, że tak jest. Tak, jak pan przekona, tak, to państwa wygrana. Proszę pana, ale właśnie w tej rozmowie pokazuje Polkom i Polakom swoje poglądy w tej sprawie. I pokazuje twardość w tej sprawie, brak emocji i brak nerwów. No dobrze, ja przygotuje pan po ustawę, prostu zrobię. Przygotuje pan ustawę o tym, że ci, którzy głosowali obecnie, jak rozumiem, za reformami w Sądzie Najwyższym i w polskim sądownictwie zostaną pozbawieni grupowo, hurtowo immunitetu. Proszę tak? pana, oni nie głosowali ale za ale jeśli ta ustawa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, to co pan wtedy zrobi? Proszę pana, ale Trybunał Konstytucyjny zostanie zaskarżona i Trybunał Konstytucyjny, który będzie również zmieniony, zajmie się tą ustawą. Ale jak go pan zmieni? Proszę pana, zmienię to tak samo, jak zmieniane są w tej chwili ustawy w Sejmie, większością sejmową. Czyli to większością proste. Sejmową wprowadzi pan nowy Trybunał Konstytucyjny. Czy pan uważa, że przecież pan uznaje to, co się zdarzyło w tej chwili w Sejmie? Pan jest z tego zadowolony, widzę po pana oczach. Pan jest zachwycony tymi zmianami. Czy to z moich oczu, czy jestem zadowolony? Niech się pan nie denerwuje. Bo jeżeli się pan, nie denerwuje, jestem pan, oczywiście bardzo jeżeli zadowolony. Jeżeli ten absurd pan uznaje... To ja będę z tego, to z pana uznania i tego absurdu skorzystam. Dobrze. To uzna ustaliliśmy, pan decyzję z Sejmu następnej kadencji. Ustaliliśmy tak, że odbierze pan immunitety posłom przyszłej opozycji, skoro pan wygra. Nie przyszłej opozycji, proszę pana, tylko tym posłom. Wśród tych, którzy będą rządzili. Nie, proszę pana, tym posłom, którzy funkcjonują i uczestniczą w tym haniebnym procederze. No to zakładamy, że to jest zdecydowana większość tych, którzy w tej chwili głosowali za zmianami. Tego nie wiem, bo właśnie dlatego tak sobie myślę, że jak w tej chwili o tym mówię, to im przyjdzie refleksja do głowy, bo oni mają rodziny. Czyli mają jeszcze szansę, tak? Tak. Tak, ale, tak, ale oni tak, już przecież uważam, zagłosowali za tymi tak, zmianami, które pan tak potępia. Już się wstydzą. Już się wstydzą. Tak, już się wstydzą, bo wie pan, kiedyś refleksja na to ale przyjdzie. Ale no dobrze, to jak się będą tak wstydzili, to pan nie będzie mógł ich ukarać, no bo przyjdą, powiedzą, że proszę przepraszają. Pana, ale pan może próbować to uśmieszyć, co ja chcę zrobić. Pan, no bo ja nie to, widzę tych instrumentów prawnych. Proszę pana, pan ale, mówi o dobrze, ale ja mogę powiedzieć, proszę czy bardzo. Nie za bardzo? Czy może pan mówić. Przegrywa, w związku z tym pan chce się ja popisać przed słuchaczami. Proszę pana, jeżeli pan z radością uznaje to, co się dzieje w tej chwili, akceptuje pan to. Pisze pan zresztą o tym w swojej gazecie, że to generalnie fantastyczne zmiany. I uznaje pan te tryby, które się dzieją w Sejmie, to ja pana informuję, że przyjdzie nowa większość do Sejmu i z tych trybów wszystkich skorzysta. No i z czego tu się śmiać? Widzę, że Milka zbladła, ale tak? Milka nie zbladła, my zrobimy to samo w obronie konstytucji, a oni łamią konstytucję. Czyli zrobią państwo to, bo to jest ta logika. Rozumiem, że ci, którzy teraz robią to, co robią, łamią konstytucję, a jak pan będzie robił to samo, co ci, co robią teraz, to będzie obrona konstytucji, proszę pana, tak? Tak, bo jedni ją łamią, a drudzy ją bronią. No to rzeczywiście związku, jest dialektyczne. Proszę pana, tak, dialektyka to jest jedna rzecz, która posuwa świat do przodu. Żeby pan zrealizował to swoje marzenie, to musi pan te wybory wygrać i mieć głos decydujący wśród tych, którzy będą rządzili. A na razie jest pan, powiedzmy, SLD jest między 8 a 10 punktów procentowych, Platforma jest 3 razy większa. No i z szacunkiem, proszę pana, dla wszystkich sił opozycyjnych, jeżeli pan chce mnie wpuścić na platformę. Nie, ja nie chcę pana wpuszczać na platformę. Chcę się dowiedzieć, czy pan akceptuje przywództwo Grzegorza Schetyny jako głównego lidera opozycji. Ale przywództwo Grzegorza Schetyny ma być akceptowane w Platformie Obywatelskiej. Ja jako szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli partii poza parlamentem... Ale czy dla tych swoich pomysłów pana, ale mogę skończyć, bo no ja nie wiem, no po prostu... No niech pan się spotka jutro sam ze sobą. Bo i pan poprowadzi audycję. Będzie super. Dobrze, proszę pana, pan kończy. Proszę bardzo, jak pan nie ma głosu. Reprezentuję partię pozaparlamentarną. Mimo to jest to partia we wszystkich notowaniach na trzecim miejscu. Średnio od pół roku tak jest, tak? Ja odpowiadam za to, co ja robię. Jeżeli mi się uda wejść do Sejmu, a uda mi się wejść do Sejmu, stanę po stronie tych, którzy konstytucji bronią i prawa bronią. Pan Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska, PSL i Nowoczesna jest w tej grupie. W związku z tym stanę po ich stronie i tyle. Tak, ale nawet w naszej rozmowie powiedział pan, że pan Grzegorz Schetyna jest zbyt miękki. Tak pan powiedział, więc się pytam, w jaki sposób to ale będzie... Ale co, to jest jego problem, nie mój. Ja nie ale jestem pan miękki. Zrealizował swoje pomysły ukarania tych, którzy rządzą, to ale musi pan mieć większość w Sejmie. Proszę pana, ale... A jak pan nie będzie miał tej większości, Myśli pan, że pan jego Schetyna nie poprze takich rozwiązań? A poprze? No moim zdaniem poprze. Czyli jeszcze raz, jak odebranie, pojawi, ukaranie proszę pana, sędziów. Proszę pana, jak się, moim zdaniem, jak się pojawi lider, który będzie mówił jasnym, prostym językiem, nawyzywał zło złem, a dobro dobrem, oraz mówił, ci, którzy robią zło, pójdą do więzienia i będą mieli Trybunał Stanu, to moim zdaniem jest to jasne dla społeczeństwa. I rozumiem, że ten pakiet ustaw, który pan przygotuje w tym, jakby to powiedzieć, kształcie, spodziewa się pan poparcia. Ja jestem nawet jego pewien. Jest pan pewien? Tak. No dobrze, to znaczy, że czekają nas bardzo ciekawe czasy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Włodzimierz Czerzasty, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do środy 1 sierpnia banany kosztować mają 2,49 za kilogram, a 22-calowy telewizor Manta tylko 389. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna na zegarze już zbliża się 8.30, a to jest czas na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Jeszcze w tym tygodniu pierwsi zagraniczni strażacy zaczną wracać ze Szwecji. Tamtejsi ratownicy panują już nad sytuacją, głównie z powodu poprawiającej się pogody. W Dolnej Saksonii na północy Niemiec wieczorem oczekiwanych jest 52 strażaków. We Francji 2 samoloty gaśnicze, a jutro 2 samoloty w Portugalii. Polska wysłała 140 strażaków i prawie 50 pojazdów. Pozostaną do poniedziałku. Zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach i przedszkolach zatwierdził francuski parlament. Nie tylko zresztą komórek, także laptopów, tabletów i smartwatchy. Ale już na przykład licea mogą same zdecydować, w jakim zakresie uczniowie będą mogli z nich korzystać. Dotychczasowe przepisy mówiły o zakazie korzystania z komórek podczas zajęć. Teraz nie będzie wolno korzystać z telefonów na terenie szkoły. Na Grechuta Festiwal w Świnoujściu wystąpi dziś 13 finalistów imprezy. Uczestnicy koncertu, wybrani z ponad 100 zgłoszonych osób, zaśpiewają w Świnoujskim Domu Kultury własne wersje znanych utworów zmarłego przed 12 laty artysty. Jak mówi Danuta Grechuta, twórczość jej męża jest wymagająca i radzi młodym artystom. Bądźcie sobą, starajcie się zrozumieć tekst. Jeżeli go będziecie rozumieć i przekazywać przekonywująco, to będzie wszystko okej. Nie trzeba fajerwerków. Początek koncertu o 18:00. Ekonomia w Trójce. I ponownie Karolina Mózgowiec. Upał może zakłócić pracę niektórych elektrowni. Jak informują polskie sieci elektroenergetyczne, wysokie temperatury powodują, że rośnie temperatura wody wykorzystywanej przez elektrownie do chłodzenia. Obniża się także dopuszczalna obciążalność sieci energetycznych, zarówno przesyłowych, jak i dystrybucyjnych. PSE zapewnia jednak, że na razie dysponuje wystarczającą nadwyżką mocy, by zastąpić tę utraconą. UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów, pisze dziennik Gazeta Prawna. Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają niedrogie i niepotrzebne sprzęty czy usługi. UOKiK chce obowiązkowej rejestracji pokazów w Inspekcji Handlowej. Do tego organizatorzy mają jasno określać cel prezentacji. Jeśli tego nie zrobią, wszystkie zawarte umowy sprzedaży zostaną uznane za nieważne. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Kierowcy przejadą autostradą A1 od Bałtyku do granicy z Czechami w 2022 roku, zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Kamieńsku w województwie łódzkim została podpisana umowa na wykonanie jednego z ostatnich odcinków trasy. Do końca wakacji zostaną podpisane umowy na budowę kolejnych brakujących kilometrów. To 81 kilometrów autostrady. Brakującego łącznika autostrady zostanie wreszcie ukończony. Tydzień temu podpisano umowę z wykonawcami 17 kilometrów trasy między Częstochową a granicą województwa śląskiego i łódzkiego. Rośnie liczba oszukanych na tzw. SIM swap. Oszuści wyrabiają duplikat karty SIM telefonu służącego do autoryzacji transakcji bankowych i zlecają przelewy na własne konto, wyjaśnia Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik. Aktywacja takiej karty w cudzym telefonie powoduje, że oryginalna karta, czyli karta należąca do właściciela, przestaje funkcjonować. Od tej chwili przestępca jest w stanie odbierać SMS-y czy rozmowy telefoniczne kierowane na numer telefonu ofiary, zwłaszcza SMS-y pochodzące z banku czy rozmowy telefoniczne pochodzące od konsultantów z bankowości. Oszuści wyrabiają duplikat karty SIM, posługując się podrobionym dowodem osobistym. Jeśli wspomniałaś o autostradzie, to chcę jeszcze dodać jedną rzecz, bo przyszedł właśnie komunikat, że autostrada A1, tylko że na odcinku przed Gdańskiem, dokładnie chodzi o węzeł Nowe Marzy, jest zamknięta z powodu wypadku. Między węzłami Nowe Marzy a Warlubie podróżować chwilowo nie można. To wszystkie informacje ekonomiczne? Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, teraz będzie o pogodzie. Dziś upalnie i gorąco, na niebie pojawią się chmury, z tych chmur może popadać deszcz, miejscami także może zagrzmieć się burzą, mogą towarzyszyć gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Proszę mieć się na baczności i nie dać się zwieść temu słońcu, które będzie przygrzewać. 25 stopni w Zakopanem, 28 w Przemyślu, 30 w Koszalinie, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Krakowie, 31 w Gdańsku, Łodzi i Katowicach, a 32 nawet w Bydgoszczy i Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1005 hektopaskali, będzie nieznacznie rosło. Wysokie temperatury niemal w całej Europie. Będą te upały doskwierać nam co najmniej do czwartku, piszą synoptycy, przestrzegając tych, którzy wybierają się do Hiszpanii, że tam temperatura może przekroczyć miejscami nawet 45 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko dwa dni zostały. Dwa dni, Barbara? Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie o tej porze w audycji porannej pojawia się piosenka dnia, której słuchać będziemy dziś na antenie Trójki przez cały dzień. No i to jest wykonawczyni, która wzięła na tapet znany utwór, ale przerobiła rzecz dość mocno. Nie wiem, czy Państwo poznają po pierwszych dźwiękach. To powiem tylko, że Brodka, a tytuł pojawi się na końcu. Brodka oczywiście tytuł wyśpiewała Wszystko, czego dziś chcę, kiedyś Izabela Trojanowska. Choć nie wszyscy z Państwa rozpoznali, mimo tego wyraźnego refrenu, co to za utwór, no bo tempo nie to. No tempo powinno być zdecydowanie szybsze, no takie... O, to już lepiej byłoby. Oj, wtedy myślę, że wielu rozpoznałoby lepiej. Tak czy inaczej, Brodka na koncertach zapewne swojej wersji trzymać się będzie. Nie, już Michał, już. A my teraz tutaj po słowach by się chyba nie dało rozpoznać. Po słowach zostawmy, bo oni na urlopie. Muzyczny rozkład jazdy. Za 18,5 minuty, 9. Łukasz Karusta ponownie w studiu. To teraz o tym, co nas czeka w muzyce w najbliższych dniach i tygodniach. Poland Rock Festival 2018 uczci pamięć Kory minutą ciszy, tak zapowiedzieli organizatorzy i w taki sposób uhonorują zmarłą w sobotę wokalistkę. Organizatorzy imprezy, wcześniej znanej jako przystanek Woodstock, wyświetlą też na dużych ekranach koncert Manamu na Woodstocku z 99 roku, a to był jedyny występ zespołu na tym festiwalu. To w Kostrzynie nad Odrą w najbliższy weekend, a w Katowicach w tym samym czasie, tradycyjnie już na początku sierpnia, OFF Festival. Trójka oczywiście będzie tam obecna i będzie nadawać stamtąd audycję, a dowiedzieliśmy się, że niestety do Katowic nie przyjedzie John Maus. Artysta odwołał resztę swojej europejskiej trasy koncertowej po tym, jak w minioną sobotę na Łotwie zmarł jego brat Joe. No i odwołał też swój występ w Katowicach na OFF Festiwalu w najbliższy weekend. John Maus nie przyjedzie do Katowic na festiwal, a organizatorzy mają wkrótce poinformować, kto wypełni tę lukę w programie. To już w najbliższy weekend w Katowicach. Za to pod koniec sierpnia, o tym Państwu przypominamy, Lato z Radiem Festiwal. Codziennie odkrywamy i opowiadamy o innym artyście. Dzisiaj pora na zespół Oxford Drama. I o tym zespole więcej opowiada Piotr Metz, szef artystyczny festiwalu. Małgosia i Marcin, czyli Oxford Drama. Strasznie się cieszymy, że po przerwie, dość długiej, kiedy nie wiedzieliśmy, czy zagrają jeszcze razem, zdecydowali się znów połączyć siły i zbiegło się to w czasie z naszym gdyńskim pożegnaniem lata. Alter Ego na początku roku przypomniał o zespole i zapowiadał drugą płytę. Potem był kolejny singiel, który szaleje w tej chwili na liście przebojów Trójki. Mamy nadzieję, że w Gdyni pojawi się też kilka utworów z płyty przedpremierowo, jako że drugi album zespołu Oxford Drama jest planowany dopiero na jesień roku 2018.

Panie Boże, daj mi nowy software. Panie Boże, daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Miałem na myśli listę samochodowych przebojów słuchanych przy otwartych oknach. Jest taka osobliwa, każdy ma swoją, zapewne. Teraz też podróż się wybierzemy z naszym redakcyjnym kolegą Iron Manem. Duży, taki silny i spokojny, poza radiem, trener uniwersalny. Na wakacjach też trenuje, na przykład picie herbaty. Ja tam jadę. Mariusz Krzemiński. Mam zamiar wrócić na Bliski Wschód, bo to jest miejsce, które odwiedziłem dawno dosyć temu. Chciałbym tam wrócić z bardzo wielu powodów, bo kiedy pierwszy raz tam pojechałem, moje oczekiwania zostały brutalnie zweryfikowane. Tak to już bywa na Bliskim Wschodzie. Myślałem, że tam będzie pełno różnego rodzaju ograniczeń, że nie będę mógł się w tym odnaleźć, bo to inna kultura, zupełnie inny klimat. A tu wszystko normalnie, grzecznie i przewidywalnie. Może o tyle dobrze było, że trafiłem do takiego państwa jak Jordania, które jest dosyć luźnym państwem, jeżeli chodzi o prawo i o przepisy związane z tamtejszą religią. Wzór luzu wręcz. Byłem mega, mega zaskoczony walką z upałem. No pewnie. Po co to walczyć z ciepełkiem? Ja upałów nie znoszę. Jestem ewidentnie zimnolubnym stworzeniem. Ja najchętniej właśnie bym wyjechał na stałe sobie na przykład do Norwegii, albo gdzieś na Spitsbergen na przykład. To świetnie wybrałeś. W tym szaleństwie jest metoda, bo dowiedziałem się, jak skutecznie walczyć z upałem. Zważywszy to, co za oknem, dajesz. Najskuteczniejszą walką z upałem jest gorąc na gorąc. Ekstra. Na środku pustyni stał pan zawinięty w te wszystkie swoje takie zawojki. Widać mu było tylko oczy. No i stał z takim wielkim, srebrnym samowarem. No i ja się zastanawiałem, no dobra, chyba jakaś Fata Morgana, bo co robi facet zawinięty w ten sposób? Zawinięty do połowy miałby więcej sensu? Podszedłem, okazało się, że pan jest realny i że sprzedaje gorącą herbatę. Prosto z samowara, z listkiem zielonej mięty. Tak mi się chciało pić, chociaż oczekiwałem bardziej albo zimnej wody, albo zimnego piwa, czegoś takiego, ale wypicie tej gorącej herbaty sprawiło, że momentalnie mi się zrobiło chłodno, że ten cały upał gdzieś się rozwiał, że oni w ten sposób sobie wyrównują temperaturę ciała, bardziej się zbliżając do tego, co jest na zewnątrz. Mnie tam babcia to wytłumaczyła, ale dowiedzieć się o tym w Jordanii też fajnie. Także bardzo chętnie bym wrócił, jeszcze raz próbując spróbować chociażby tej herbaty, bo to było niesamowite smakowe doświadczenie. U nas takiej herbaty nie piłem, to jest troszkę inna herbata nalewana z pianką. A jednak Fata Morgana, czyli jedziesz szukać komplikacji. Bo to jest coś takiego ciekawego, prawda? No wiem, choć lepiej wie Anka Rokicińska. Komplikacje się wiążą z tym, że jest zawsze co wspominać. Miałem taki wyjazd, gdzie autokar się zepsuł, trzeba było go pchać przez 5 kilometrów, bo nie było innej możliwości. To coś, co mogę opowiedzieć, jakieś wspomnienia. Jeżeli pojadę na wakacje gdziekolwiek i one przebiegną zgodnie z założeniami, to tak, no byłem, fajnie było, opaliłem się, pozwiedzałem i już nic więcej. To się nazywa osobowość borderline, czy jeszcze się nie kwalifikuje? Możliwe, że jestem chętnie wybieranym do towarzystwa z racji tego, że no lubię dźwigać ciężary. To zawsze się na takim wyjeździe przydam, a to na przykład w pociągu będzie komu te walizki zarzucić, to jak autokar się zepsuje wspomniany, to będzie jak go popchnąć na przykład. Do pchania autokarów trzeba mieć siłę, chyba warto cię zabierać na wszelki wypadek. Też właśnie, to było w Jordanii, była taka ładna, piękna wielbłądzica, z którą wszyscy sobie robili zdjęcia, ale wielbłądzica postanowiła, że zrobi sobie wolne. Usiadła sobie i zaczęła sobie tam przeżuwać coś, no ale pan, który był jej właścicielem, mówi, no że musi wstać, bo dopiero jak wstanie, to będzie ten cały efekt, będzie można na nią wsiąść i sobie dopiero zrobić z nią piękne zdjęcie, ale ona nie bardzo chciała wstać, więc musieliśmy we dwóch przywołać do porządku i postawić na nogi i w końcu nam się udało. To niekiedy warto się z tobą gdzieś wybrać? Niekiedy częściej. No i proszę się wybrać. Tam, gdzie Mariusz poleca, Ewa Lipowicz wysłuchała naszego redakcyjnego kolegi. Kolejny odcinek już niebawem. A my już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Agnieszka Szwajgier przy telefonach, Michał Jakubik, Łukasz Karusta i Krystian Hank. Do usłyszenia. But my aim was made strong by the hand of the Almighty, forward in this generation, triumphantly. All I aim at is songs of freedom. Won't you hear me sing? Redemption song. Emancipate ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look?